الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی 29 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور ان آیات میں جو ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ ہے جن میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور پچھلے پروگرام میں قتل کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیه, تو اس کے نفس نے یعنی قابیل کے نفس نے اسے مائل کیا اپنے بھائی کے قتل پر. فقتله, تو اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث الله غرابا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. جیسے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ جب قابیل نے قتل کر دیا تو بڑا گھبرایا کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں, کیونکہ اس زمانے میں زمین کھود کر دفنانے کا رواج نہیں تھا, تو وہ بھائی کی لاش کو اٹھا کے گھومتا پھر رہا تھا, تو ایک کوا اس کو نظر آیا جو ایک مردہ کوے کو زمین کھود کر دبا رہا تھا, تو اس کو یہ پتہ چل گیا. فبعث اللہ غرابا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. یبحث فی الارض, وہ زمین کو کھود رہا تھا. لیوریہ, تاکہ قابیل کو دکھا دے. کیف یواری سوءت اخیہ, کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. قال, اس نے کہا, یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی. اس نے کہا کہ ہائے خرابی, افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. تو پھر اس نے فاواریا سوت اخی, کہ اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا دیتا. فاصبح من النادمین, تو وہ پچھتاتا رہ گیا, پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. تو اس واقعے سے بہت سی باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ کہ پچھلی شریعت کا قاعدہ اور اصول ہر شریعت میں نہیں چلتا, بعض اوقات اگلے احکامات بعض احکام ایک خاص زمانے تک ہوتے ہیں اور پھر ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچوں کا پیدا ہونا, پھر دوبارہ جڑواں بچوں کا پیدا ہونا, ان کا آپس میں نکاح ہونا, یہ پچھلی شریعت میں جائز تھا. اگر اس شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی بنے, لیکن ہماری شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھائی بہن بنے, اور اس شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک حمل والے دوسرے حمل والوں کے لیے بالکل اجنبی قرار دیے گئے. تو یہ اللہ کا قانون ہے, کسی زمانے میں کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہے, کسی زمانے میں کسی اور نوعیت کا حکم دے دیا جاتا ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں اور عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. اگر عقل استعمال کی ہر مقام پر عقل استعمال ہوتی تو اس مقام پر بھی عقل یہ اس بات کا انکار کر دیتی کہ ہم آپس میں رشتے کر سکیں, اس لیے کہ ہم سب پھر بھائی بہنوں کی اولاد کہلاتے. کہ وہ مطلب بھائی نے بہن کے ساتھ نکاح کر لیا, اور معاذ اللہ اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر اس میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے. لہذا ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حرام قرار دے وہ حرام قرار دے سکتا ہے, جس کو حلال کر دے حلال کر دے, یہ اس کی مرضی ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو صراحتاً حلال اور حرام بیان ہوا اس میں کسی قسم کی میل میخ نہ نکالیں, اس میں عقلی لحاظ سے عقل کو بنیاد بناتے ہوئے اعتراض کا دروازہ نہ کھولیں. دوسری بات یہ کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حسد ایک بہت بری چیز ہے, کیونکہ اقلیمہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور حابیل سے شرعی لحاظ سے ان کا نکاح ہونا تھا, لیکن قابیل کو اس پر حسد پیدا ہوا. اور حسد کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. جیسے کہ قابیل کا ارادہ ہوا کہ اقلیمہ حابیل سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, تو یہ حسد تھا, اور اس حسد نے اسے مجبور کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور والد کی نافرمانی کرے. اور والد صاحب بھی اللہ کے نبی تھے, نبی کی نافرمانی پر بھی اس کو ابھارا. اور ایک روایت کے مطابق بعد میں یہ قابیل بت پرست ہو گیا تھا اور یہ بت پرستی اس نے شروع کر دی تھی, یعنی ایمان سے بھی گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حسد ایک بہت بری چیز ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں عبادات کو اختیار کرنا, یہ جو بڑے بڑے گناہ جو واقعی اس معاشرے میں آج کل گناہ کہلاتے ہیں, ان کو گناہ ہم قرار دیتے ہیں اور ان سے بچنے کا کچھ شعور بھی ہوتا ہے, لیکن جو باطنی امراض ہوتے ہیں ان کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی. حسد کیا ہے, تکبر کیا ہے, بدگمانی, بخل, ریا, بے خوفی الہی، ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و تفکر کرنا، ان کی تعریفات، ان کی علامات، اور اگر یہ بیماریاں ہمارے قلب میں موجود ہوں تو ان کے علاج کے طریقے جاننا، یہ ہم پر لازم ہوتے ہیں. اگر ہم نہیں جانیں گے تو جس طریقے سے قابیل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک مطلب نمونہ بنا دیا، ایسے ہم بھی معاشرے کے سامنے ایک مثال بن سکتے ہیں، اور وہ مثال اچھی نہیں ہوگی، بری ہوگی. اور یہ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں روایت منقول ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایک صحابی سفر کرتے ہوئے دریا میں سفر کر رہے تھے تو راستہ بھٹک گئے اور ایک آئی لینڈ پر پہنچ گئے، جزیرے میں پہنچے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں سے الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور نیچے پانی تھا لیکن اس کا منہ پانی تک نہیں پہنچ رہا تھا. تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. انہوں نے پلانا چاہا تو اچانک ایک اور شخص وہاں پر آیا اور کہا، خبردار اس کو نہ پلانا، یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ قابل تمہارا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں قتل ہوتا ہے، اس چونکہ میں نے سب سے پہلے قتل کیا اور اس کی بنیاد رکھی، تو اس کی سزا مجھے بھی ملتی ہے. اور اس کا اشارہ حدیث میں ملتا ہے کہ جو کسی برے کام کی بنیاد ڈال جاتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے سب کا وبال اس پہلے والے پر ہوگا. تو اس لیے معلوم ہوا کہ باطنی امراض اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض وقت قیامت تک کے لیے وبال بن جاتے ہیں اور انسان ہلاکت در ہلاکت میں مبتلا ہوتے چلا جاتا ہے. اس لیے اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اس واقعے میں دیکھیے کہ اس نے بھائی نے یہ کہا، یعنی جب قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھے قتل کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین کی نیاز ہی قبول فرماتا ہے. جب دونوں نے اپنی اپنی نیازیں رکھی تھیں اور اللہ نے حابیل کی نیاز قبول کر لیا تو یہ جملہ بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر اپنے آپ اپنی نیکی کو ظاہر کرنا، اپنے تقوی کو ظاہر کرنا، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا. پھر دوسرے سے بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، تو حتی الامکان اس سے درگزر کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اب اگر سامنے والا نہیں مانتا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. جیسے کہ انہوں نے فرمایا، یہ حابیل نے کہا تھا کہ اگر تو مجھ پر میری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے تاکہ تو مجھے قتل کرے، تو میں تیری طرف ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں، بے شک میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، اور بے شک میں تو اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرے گناہ کا وبال یہ تیرے ہی نام اعمال میں پڑے اور تو اصحاب نار میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے شروع سے ہی اکابرین کا، اچھے نیک اور متقین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں اصول ذرا مختلف ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی ایک بات کہے گا تو ہم 7 باتیں سنائیں گے، کوئی ایک مارے گا تو ہم 10 ماریں گے، اور اسے اپنی فضیلت اور اپنا کمال تصور کرتے ہیں، اور اسے فخریہ طور پہ بیان بھی کیا جاتا ہے. کمال اصل میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں ہے، کمال شیطان کے مشورے کو قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ شیطان کی مشاورت کو رد کیا جائے اور نفسانی غلبے کو، نفسانی خواہشات کو دبا دیا جائے. یہ ہے کمال، اور یہی کمال حابیل نے دکھایا کہ سامنے والا قتل کر رہا ہے، قتل ہونا منظور کر لیا لیکن اس پہ کوئی حملہ وغیرہ نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اکابرین کا طریقہ ہے، متقین کا طریقہ ہے کہ سامنے والے کی زیادتی کو برداشت کیا جائے، اس کی زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہ دیا جائے. ہاں، اپنا دفاع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے حابیل نے بھی دفاع کیا ہو، اس کی تفصیل تو پوری یہاں نہیں لکھی ہے، لیکن اس پر جوابی حملہ کرنا اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. اور ہمارا اتنا ہی بس ہمارا کام ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پھر اگر تم نہیں مانتے تو میرا اور تمہارا وبال دونوں تم پر ہی ہوگا. تو یہ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، دوست سے، رشتہ دار وغیرہ سے، اور ہم اس سے معافی طلب کرتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتا تو بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اضطراب کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ مان ہی نہیں رہا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس میں وصول یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو منانے کی کوشش کی، اس سے معذرت کر لی، اب اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا اور آپ کا دونوں کا وبال اسی پر ہوگا، کیونکہ وہ نہیں مان رہا. اب آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بری ذمہ ہو گئے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حسد سے ہمیں بچنا چاہیے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، باطنی برائیوں کو دور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جائیں. آگے شاید فرمایا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اسی سبب سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ بے شک جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا بغیر کسی وجہ کے تو گویا اس نے تمام کو قتل کیا، اتنا وبال ہے۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی جان کو زندہ کر دیا، زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، کوئی اور پریشانی میں تھا جس میں جان کے جانے کا خطرہ ہے اور ہم نے اس کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو زندگی دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی طریقے سے کسی کو بچانے پر قادر ہوں تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے انتقال خون کا جواز بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بالکل جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ آخری لمحے میں ہو اور خون کے بغیر وہ نہیں بچ سکتا، کوئی اور طریقہ علاج نہیں رہا، اور خون دینے والے کو بھی یقین ہے کہ اگر میں خون دوں گا تو مجھے کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی میری صحت کو ضرر نہیں پہنچے گا، تو ایسی صورت میں اسے خون دینے میں شرن حرج نہیں ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور اس سے ہی مطلب یہ کہ یہ بعض فقہا نے استدلال بھی کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک کثیر ان میں سے ان رسولوں کے آنے کے بعد بھی زمین میں اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہو گئے۔ گویا کہ بنی اسرائیل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ انبیاء علیہ السلام بھیجے اور یہ نبیوں کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کو ٹال دیا کرتے تھے اور ظلم و زیادتی میں کوئی کمی نہیں کی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، محض ان لوگوں کی جزا یا ان کی سزا یا ان کا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر سب آ جاتے ہیں، جنگ کرنے والے بھی، جیسے یہود و نصارہ سے مقابلہ ہوا، یا آج کے دور میں جیسے ڈاکوؤں کے بارے میں خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ یہ بھی فساد فی الارض کا سبب بنتے ہیں، وہ بھی اس حکم کے تحت داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو زمین میں کسی بھی لحاظ سے فساد پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کر رہا ہو، وہ اس حکم کے تحت داخل ہو سکتا ہے۔ محض ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، اَن يُقَتَّلُوا، یہ سزا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، اَوْ يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی چڑھا دی جائے، اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹیں اور الٹا پیر، یا الٹا ہاتھ کاٹیں اور سیدھا پیر، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے، علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لهم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو یہ ڈاکوؤں کے بارے میں بھی سزا ہے، یہ اس صورت میں سزا ہوتی ہے جب وہ ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑا جائے۔ تو اگر انہوں نے ساری ایک مطلب، اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے کہ اگر بالفرض انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا تھا، مال بھی لوٹا تھا، تو پھر ان کی سزا یہ تمام مل جاتی ہے کہ یا تو انہیں جان سے فوراً مار دیا جائے، یا انہیں سولی پہ لٹکایا جائے، پھر اس کے بعد ان کو نیزے مار کے قتل کر دیا جائے، غرض یہ کہ ان کو نشانہ عبرت بنانا ہوگا۔ تو یہ تمام سزائیں بیان کی گئیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ توبہ کرنے سے پہلے پکڑے جائیں، یعنی یہ تمام جرم کرتے ہوئے، اور اگر بالفعل ڈاکہ مارنے کے بعد وہاں سے چلے گئے، پکڑے نہیں گئے اور بعد میں تائب ہو گئے، تو اب یہ سزا نہیں ہوگی۔ اسی لیے استثناء فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا یہ اللہ کی پھر بھی کرم نوازی ہے کہ اگر کوئی شخص دوران ڈاکہ نہ پکڑا جائے تو اس کے لیے بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی سے جرم کا ارتکاب ہو جائے تو ہمیں جرم سے نفرت رکھنی چاہیے، مجرم سے نہیں، گناہ سے نفرت رکھیں، گناہگار سے نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہ کرنے کے باوجود ان سے نفرت نہیں فرمائی، بلکہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، انہیں آغوش رحمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آغوش رحمت میں لینے کے لیے ابھی بھی تیار ہے۔ ہاں ان کے گناہ کی سزا، گناہ کو برا فرمایا اس کی سزا بھی مقرر فرمائی. ہمیں بھی سنت الہیہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی خطا کرتا ہے، چاہے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، گھر والوں میں سے ہو، باہر کوئی ہو، دوست احباب میں سے ہو، اس کے فعل کو ضرور برا جانیں، فاعل کو برا نہ جانیں. کیونکہ اگر ہم فاعل کو برا جانیں گے، اس سے اظہار نفرت کریں گے، تو وہ بعض اوقات گناہوں کے اندر ہی ملوث ہو جائے گا اور یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اب لوگوں کی نگاہوں میں، میرے اپنوں کی نگاہوں میں میری کوئی عزت نہیں ہے، میں دوبارہ کبھی مقام عزت حاصل نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر وہ گناہوں کے اندر زندگی بسر کرنے کو عافیت سمجھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفس و شیطان کے چنگل میں چلا جائے گا. لہذا اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجرم کو اس کے جرم کا احساس دلایا جائے، لیکن اس سے اظہار محبت کرتے ہوئے دوبارہ اسے اصلاح کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فلاح و کامرانی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے تین امور کا ذکر فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دوسرا اس کے راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور تیسرا اس کی راہ میں جہاد کرو. تو لہذا اگر جہاد کا موقع ہو تو نور علی نور ہے، جہاد کرنا چاہیے. اگر موقع نہ ہو تو کم از کم پہلے کے دو اعمال کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کو بتایا کہ اس کے عذاب سے ڈرنا، اور یہ عذاب سے ڈرنا جو ہے ہمیں عبادات پہ استقامت دلوائے گا اور گناہوں سے دور کرے گا. اور ہمیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے وسائل تلاش کریں. وسیلہ ذریعہ کو کہتے ہیں جو ہمیں کسی منزل تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی وسیلہ ہو سکتا ہے. نیک اعمال بھی ایک وسیلہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت بھی ایک وسیلہ ہے، نیک لوگوں سے اکتساب فیض بھی ایک وسیلہ ہے، مطالعہ کتب ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، غرضے کے تمام چیزیں وسیلے کے اندر داخل ہیں. تو کوئی بھی ہم ذریعہ اختیار کریں جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہو، تو یہ وسیلے کے اندر آئے گا. اور اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ قائم کرنا، وسیلے کی تلاش کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ حکم الہی کے تحت ہے. اور چونکہ فرمایا لعلکم تفلحون، تو اس سے معلوم ہوا کہ وسیلے کی تلاش، وسیلے کو اختیار کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر بے شک ان کے لیے زمین کا تمام، جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام ہو، ومثلہ معہ اور اسی کی مثل اور بھی اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامتی، تاکہ یہ اس کو قیامت کے روز عذاب کے بدلے میں بطور فدیہ دے دیں، ما تقبل منہم، تب بھی ان سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بھی نص صریح اس بات پر کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آیا، تو پھر برود قیامت اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو کام نہیں دے سکتی. اگر وہ بطور فدیہ پوری کائنات بھی پیش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کریں گے کہ وہ آگ سے کسی طریقے سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، اور لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، دوامی عذاب ہے، طویل عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے چور کی سزا بیان کی کہ والسارق والسارقۃ، اور چور اور چوری کرنے والی، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزا ام بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ انہوں نے چوری کا معاملہ کیا، نکالا من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے. چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مال کسی کی حفاظت میں موجود ہو اور اس مالک کی غفلت کی وجہ سے ہم اس مال کو اس کے پاس سے پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پہ اٹھا لیں، تو یہ چوری کہلاتا ہے. تو اس میں چند قیودات ہوتی ہیں جو انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ ہمیں چوری کا مسئلہ مکمل طور پہ، واضح طور پہ پتہ چلے کہ کس چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اور چوری کی صحیح تعریف کیا ہوتی ہے، اور کس چیز کو ہم چوری سمجھتے ہیں لیکن شرعی لحاظ سے چوری نہیں، لہٰذا اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.